मैं आई चमेली रंग लीली दिल पे काबू रखना मैं आई चमेली रंग लीली दिल पे काबू रखना मैं आई चमेली रंग लीली दिल पे काबू रखना दिल पे काबू रखना दिल पे काबू रखना दिल पे काबू रखना दिल पे काबू रखना तेरे बाल घुंघराले तेरे चेहरे की चमक तेरी लाली की दमक करे पतली कमरिया लचक मचक चले ठुमक ठुमक चले ठुमक ठुमक ओ मतवाली रूप की प्याली हाय तेरा क्या कहना ओ मतवाली रूप की प्याली हाय तेरा क्या कहना क्या कहना क्या कहना हाय तेरा क्या कहना मैं आई चबीली रंग रंगीली दिल पे काबू रखना मैं आई चबीली रंग रंगीली दिल पे काबू रखना मैं आई चबीली रंग रंगीली दिल पे काबू रखना मैं आई चबीली रंग रंगीली दिल पे काबू रखना चांदनी चम चम चमके हीरा मोती दमके मस्त जवानी तुझ पे आई एडी दम दम दम के कंगना खन खन करे चूड़िया झुन झुन झुन झुन बोले चाल चले जब पक पाए या कानों में रस घोले कहीं नजर ना लगे तुझे दुनिया से बचते रहना कहीं नजर ना लगे दुनिया से बचके रहना तू रहना हाँ रहना दुनिया से बचके रहना